السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحقيقة من غوني ممام وبان ينوى قريشة أهل السنة والجماعة لكوانجزيكا بيتوه كما هي جخير بسكيف كما هو na markaz kama hii ambayo utarajiwa baadaye kuwa ni miongoni mwa marakizi za kielimu. Hili ni katika jambo ambalo linawafurahisha Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwa kuongezeka marakizi hizi, ni moja katika alama ya kutanuka dawa yetu na kupata nguvu, na si jama Ahlu Sunna wal Jamaa wanapokuwa katika marakizi kazi kubwa wanaoifanya ni taalimu, kuwafundisha watu elimu na kuwafundisha watu kheri. Tunatarajia kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala, na hii itakuwa ni moja katika marakizi ambazo nuru yake itazagaa katika miji kuanzia eneo hili na mitaa inayozunguka na mbali zaidi ya hapa. Lakini kazi hii ambayo imefanywa na mzee wetu Said Maulid Irunga ni kazi ya kuigwa na ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa taala amewapa sehemu katika habari. Jambo hili si jambo dogo, inahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa taala, kwa sababu naamini kwamba wapo katika Ahlu Sunna ambao Allah subhanahu wa taala amewafungulia mali za kujenga marakizi zaidi ya hii, lakini pengine kwa sababu ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala hawakuweza kufanya hivyo. Na hili ukilinganisha mtu nyumba anayoishi na mambo anayofanya, utakuta kumbe uwezo wa kufanya na kujenga markaz au msikiti kama huu au zaidi ya huu ni uwezekano kwetu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa taufiki, au pengine shetani amemtia wasiwasi na kumwogopesha juu ya fakri au sababu nyingine tofauti tofauti, lakini ni jambo kubwa, inahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nitawakumbusha tu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoa bishara njema kwa watu wenye kufanya kazi kama hizi. Al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullah ta'ala katika sunan yake ameitaja hadithi kutoka kwa Jabir bin Abdillah الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنهما كما سيما متومة صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له مثله بيتا في الجنة. من بنى مسجدا إيوتي أتكيين مسكت لكن لله kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena msikitini kama hasi qafa ni kama akajenga msikiti mdogo kama kijumba cha pubi. Kuna ndege inaitwa pubi. أسيب القفا هل من يعير جناحه لعلي لابا قد هويت أطير للقفا ذلك المدن الفقودي إذا كنت بدأت كده يقوى جميع كتابية يقوى جميع كتابية ونطرات من الفرنجة في القفا تسمت وكدين من بنى مسجدا لله كمفحص قفاه حتى كدين مسكيك وكدين يا الله سبحانه وتعالى kama vile kichacha cha pugi au kijumba cha pugi dana Allah au asghara sim au kilichokuwa kidogo zaidi kuliko hicho dana Allah lahu mithla ama dana Allah lahu mithlahu baitan fil jannah atamjengia yeye mfano wake nyumba katika pepo. Kuna wachuoni wanaeleza kwamba haina maana basi ile kijumba cha udongo kama vile kijumba cha ndege. Hii ni lugha iliyokuja katika upande wa mubalagha katika kukithirisha thawabu, hata kama nyumba ikionekana kuwa ni hakir, hata kama nyumba ni ndogo, ni msikiti mdogo ukaonekana ni dhaifu, lakini unaweza kuingia watu wawili watatu, watu wakaweza kuswali. Basi hata kama ikiwa ni hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa wewe, atakujengea nyumba katika janna. Kwa hiyo kujengewa nyumba katika janna bila shaka wewe ndio mkazi wake, ni dalili ya kwamba unakwenda katika janna. Na sote sisi maisha yetu tunatamani kwamba hatima ya safari yetu ni kuingia katika janna. Kwa hiyo kama tutamani hilo, basi tuweze kujenga nyumba kama hizi au zaidi ya hizi, lakini hilo mpaka liwepo katika mpango wako, na mpango wako utakuja ikiwa wewe lengo lako ni janna. Kwa hiyo ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawafundulia shughuli zitatu, basi mnitazame sana jambo hili la kujenga msikiti. Kuna baadhi ya watu katisha tamaa wenzao, basi msikiti, msikiti mingi tu, msikiti mingi, lakini kujenga mahospitali, kujenga hivi, msikiti yatosha sana. Si kweli kwamba msikiti yatosha, bado msikiti lakini ujengwe zaidi na zaidi, msikiti ambayo itakuwa kazi yake ni kutoa nuru ya hidayah. Misikiti aina hiyo ni kidogo sana. Misikiti mingi imekuwa ni vituo vya biashara za watu binafsi na kueneza bid'a na kupiga vita sunna. Sitaka misikiti ambayo itatoa mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Misikiti aina hiyo katika jamii yetu ni kidogo sana. Lakini misikiti nayo vile vile ina vitu vingi. Maana kujenga jengo tu ukaliacha bila kulitazama itakuwa bado hujafanya kitu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala mwafikishe mzee wetu na wengineo katika ndugu zetu Waislamu wanaosimamia mambo kama haya, atie nguvu na taufiki ya kuweza kusimamia misikiti ukweli wa kuisimamia, na watoto wao na warithi wao basi pia waweze kusimamia hali kama hizi, kwa sababu ni urithi wa maana sana. Kwa hiyo tuisimamie misikiti yetu, kwa maana kwamba uhakikishe msikiti unaimarika kwa usafi, msikiti unaimarika kwa imamu, kuwepo imamu ambaye ni laiq, unaimarika msikiti kwa durusi, kutazama watu kama hao. Kwa hiyo huko ndio kuimarika kwa msikiti, na pengine matunda yake yakawa makubwa zaidi. Kwa hiyo wenye kujenga msikiti hilo litazama, sio kwamba msikiti utakuwa bati wa sawa, umekuwa bati basi msikiti utakuwa bati umeisha. Hii mshajenga mpaka mwisho wewe, ushapewa shati basi pia pasi pia upigiwe. Hayo si maneno ya sawasawa. Kuna watu wengine wanafanya namna hiyo. Ushajenga msikiti, mtajua wenyewe sasa, utajiendesha wenyewe, utajiendeshaje msikiti? Hizi sio lugha za sawasawa. Wewe mjenga msikiti, mtazame, kama huna huwezi, basi Allah anajua, anajua hali zenu. Kwa hiyo tukitaka misikiti iendelee na ipate uhai na pumzi na malengo yafikiwe, lazima tuitazame misikiti yetu na tuweke nia ya kukithirisha misikiti zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu manufaa yake ni makubwa. Mimi sikusudia kuzungumza kwa muda mrefu, lakini nimefurahishwa sana na jambo hili, na vile nilikuwa nikifikiria kwamba kuna kituo kimejengwa mzee wetu, sikuweza kutasawira kwamba katika mazingira kama haya na hali kama hii. Masha Allah, ni mubarak juhudi kupongezwa na kuombeana dua zaidi, na wengine tuige ambao Allah atufungulie basi tuige, na sio lazima iwe kama hivi, kila mahali pana hali zake na mambo yake, basi ifanye kile ambacho ni juhudi yako. Na pia nasaha kwa vijana au mzee pamoja na ndugu kwa ujumla, hii ni amana na dhima tayari mshabebeshwa. Mzee leo yuko hai, atasimamia, akiondoka mna wajibu kulisimamia jambo hili kama alivyolia sisi mwenyewe, kama alivyoasisiwa na mwenyewe. Tumeasisiwa msikiti huo katika msingi wa sunna na dawa salafia, hakuna hizbia wala khurafia wala hakuna kitu kingine. Kwa hiyo jambo hili lisimamiwe mpaka mwisho wa umri wenu, na hii itakuwa ndio kheri na baraka na ndio manufaa kwa mzee wenu fi dunia wal akhirah. Kinyume cha hivyo, basi itakuwa mmekula hasara. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وكرمنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.